per noi, compunsci de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iată ne ajuns și biscredincioși cu ajutorul Bunului Dumnezeu în pragul postului mare, postului Învierii Domnului Iisus Hristos, mântuirea noastră. Am văzut în duminicile trecute cum Dumnezeu ne-a pregătit prin cuvântul Său nemuritor și divin părintesc, cum să postim, cum să ne rugăm, cum să ne comportăm, deci cum să facem fapta bună. Astăzi, mai concret, ne spune Hristos ca unor copii care vrem să începem un drum al mântuirii, drumul care duce în sânurile de Avram în moștenirea veșnică. Faceți-vă voi comori în ceruri unde molile nu le strică, nici furii nu le fură. Deci iată că Dumnezeirea în toate cuvintele sale nu face altceva decât să ne lumineze ochii sufletului, ochii trupești, cum să mergem pe drumul acesta spre cucerirea împărăția lui Dumnezeu care este veșnică și să ne păzim totodată în lupta noastră cu trupul care ne chinuie, cu diavolul și cu lumea, căutând să ne încurce acest drum dumnezeiesc spre sânurile lui Avram. Astăzi, această duminică se mai numește și izgonirea lui Adam din Rai. Să mergem puțin acolo cu firuminții, în Edem unde au stat strămoșii noștri Adam și Eva și să vedem dacă ei sunt vinovați de această robie efemeră, acest erion atât de greoi, atât de plin de lacrimă, de jale și de durere, pe care ne este dat și noi să trăim până la sfârșitul vieții. Iubiților credincioși, Adam, după ce a fost încoronat ca împărat al Edemului, iată că Dumnezeu i-a dat și pe Eva spre ajutor. După cum mărturisește dogmatismul ortodox, Adam a fost înnobilat cu minte îngerească, de o istățime cum nu a mai avut-o nimeni din creaturile, din zidirile lui Dumnezeu. O desprindem aceasta din istățimea judecății lui, că Adam, uitându-se în împărăția lui în Edem, i-a dat fiecărui animal după caracterele lor, le-a dat nume. Apoi îl vedem pe Adam tânjind parcă că nu are pe nimeni spre ajutor și atunci Dumnezeu, adormindu-l din coasta lui și din frământătură de pământ, îi scoate ajutor pe Eva. Adam doarme somn greu când Dumnezeu îi face ajutor pe Eva, iar când se deșteaptă din acest somn și se uită la ea, se exclamă așa după cum mărturisește Scriptura: acesta acum este os din oasele mele. Cuvinte foarte înțelepte și foarte adânci. Acesta și acum arată că acum numai Eva este zidită din coasta lui, ci restul vor fi ceilalți copii, descendenți, fii și fete, se vor naște de acum din cei doi. Deci singura prin acest acum, zidită în felul acesta, este numai Eva din coasta lui. Și în alt context spune, tot din firul înțelepciunii lui, divino-pământeană, spune că acesta este trup din trupul meu. Când spune așa, își dă seama că Eva este făcută dintr-o parte din trupul lui, plinit cu frământătura lutului din care a fost făcut și el. Astfel, cei doi sunt puși în Edem, punându-se lege. Legea este un zid care desparte două domenii, iar în cazul nostru este zidul care desparte binele de rău. Vedeți dumneavoastră că noi în convențuirea noastră socială trăim sub imperiul legilor. Avem legi încă de când ne naștem din sfera familială, legile care se impun de către tată și mamă, tu copil fiind sub ocrotirea lor să le asculți. Amintiți-vă cum spune înțeleptul Solomon, fiule, ascultă învățătura tatălui tău și legile maicii tale să nu le lași, că te le vei împlini, vor fi cu nună de aur pe creștetul tău și lanț de la aur în jurul grumazului tău. Deci dacă le vei împlini, cu atât mai mult Adam și Eva aveau ca să fie acolo îngrădiți cu o lege. De ce? Deși erau în Edem, în fericirea aceea, în beatitudinea supremă, că el a fost așezat ca un împărat, împărăteasă având pe Eva, erau supuși unor căderi. Și aceste căderi de unde veneau? Evident, din polul opus al bunătății lui Dumnezeu, de la diavol care căuta să se răzbune pe zidirea lui Dumnezeu. Că diavolul era căzut atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva. Și atunci Dumnezeu îi spune, din tot pomul să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și al răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Aceasta era singura poruncă, deci toate legile din Edem sunt ca o chintesență, adunate toate într-una singură, din acest pom să nu mănânci, pomul cunoștinței binelui și al răului. Diavolul care nu s-a putut răzbuna pe Dumnezeu să-l ucidă, să-l doboare, evident că încearcă să se răzbune pe zidirea lui Dumnezeu, care era ca o icoană a lui Dumnezeu, omul, zidirea lui Dumnezeu. Și atunci, prin înțelepciunea lui, caută să-i urzească această cădere. Și unde putea să-l lovească? Exact în legea în care i-a pus-o Dumnezeu, știind că în momentul în care calci legea, ești infractor și primul lucru, prima repercursiune asupra călcării, din călcarea legii, este supărarea cu cel ce a dat legea. Deci tot interesul îl avea diavolul să-l supere, să-l certe pe Adam și pe Eva cu Dumnezeu, care erau în grația dumnezeirii îmbrăcați în acea porfilă, în porfiră de împărat al Edemului. Diavolul fiind ascuțit la minte, i-a trebuit un pic de timp să-i urzească această momeală, această cursă din care Adam și Eva fiind prinși să nu scape pe cât posibil. I-a studiat foarte mult pe Adam și pe Eva și iată că diavolul găsind portița slavă prin Eva, omomește prin acel cuvânt, mănâncă din pomul oprit, că în ziua în care vei mânca, veți fi ca niște dumnezei cunoscând binele și răul. De fapt, el fiind tatăl minciunii, tot ce născocea și tot ce zicea era minciune, așa cum un izvor este puturos din izvorârea lui și toată apa care izvorăște din el este puturoasă, așa și el niciodată nu poate să izvorască ceva bun, de îndată ce toată firea lui este rea, este imposibil. Și iată că pus sub acest acoperământ al vorbelor blânde, sub acest îndemn și profitând de naivitatea Evei și apoi de slăbiciunea lui Adam, diavolul câștigă, că în momentul acela Eva, întinzând mâna, din poftă ia mărul gustă și apoi îl dă și lui Adam. Adam zăpăcit pe un moment de ceea ce vede, gustă și degeaba că pe urmă își aduce aminte că a călcat legea. Dar iată că odată cu păcatul vine și împietrirea și atunci Dumnezeu caută să-i salveze chemându-i la mărturisire. Că ei în momentul când au mâncat din pomul oprit și au amintit că s-au certat cu Dumnezeu prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu. Și imediat a apărut rușinea și s-au ascuns sub tufișuri. Când a venit Dumnezeu, nu i-a văzut și atunci i-a strigat, Adame, unde ești? Și de acolo a răspuns. Dumnezeu evident că i-a văzut când au călcat porunca, că nimic nu-i scapă de sub cele 5 simțuri ale lui Dumnezeu, cele făcute de toate zidirile lui. Și atunci l-a chemat să-și mărturisească păcatul, că momentul când i-a spus, nu cumva ai mâncat din pomul oprit, el trebuia să recunoască, căindu-se, dar imediat să desculpă aruncând vina pe Eva. Nu eu, ci femeia care mi-ai dat-o, Doamne. Lucru care îl face și Eva în același context, aruncând vina pe șarpe și în felul acesta și-a semnat sentința. Certați, părut definitiv cu Dumnezeu, sunt scoși cu necinste din Eden, că nu mai meritau și de acum începe acel putrecai în carnea și în sufletul omului. Iubiților credincioși, de acum începe acest travaliu al robiei lui Adam și a Evei. Ei, cunoscându-se, după cum spune Scriptura, nasc fii și fete din care ne tragem și noi. Și iată că Adam și Eva, născând fii și fete în robie, adică în această robie a morții, și noi suntem în această robie. De ce îi spune pomul cunoștinței binelui și al răului? În acest pom stăteau două roade, rodul bunătății prin ascultarea poruncii și implicit rodul neascultării care era negativul bunătății, adică răutatea. Adam, să nu credeți că el nu știa de răutate. Știa, dar nu a stârpit răutatea făcând bunătatea. Că lui trebuia să asculte de porunca lui Dumnezeu, că momentul când el a ascultat sfatul șarpelui, sfatul diavolului, evident că l-a minimalizat pe Dumnezeu. Că vedeți dumneavoastră, sfatul șarpelui, a diavolului, a fost dat contradictoriul poruncii lui Dumnezeu. Și în momentul când alegi un sfat ca bun și-l urmezi, evident că cel care ți-a dat sfatul este ridicat decât celălalt care ți-a mai dat alt sfat. Așa că Dumnezeu a fost minimalizat în fața lui Adam și a Evei și ridicat diavolul în conștiința lor prin faptul că le-a ascultat sfatul. Și iată că aici găsim chintesența căderii lui Adam și a Evei. Mulți scârtitori aruncă vina desculpându-se nedrept, dumnezeiește judecând pe Adam și Eva, că ei dacă nu cădeau și ascultau de porunca lui Dumnezeu, astăzi noi nu mai eram în această supărare și în acest infern, după cum îl numesc dogmatiștii, în acest terihon, după cum îl simțim și noi adesea în cursul vieții noastre. Aceasta nu este decât o idee mincinoasă în mintea noastră, din cauza că la rândul nostru și noi ne suntem Adam sau Eve, puși în aceeași cinste cu Adam și Eva, având legea lângă noi și totuși ne dovedim că o călcăm. Deci, dragi credincioși, iată pe Adam căzut și după el toți descendenții până la noi. Vedem că porunca care s-a dat la Adam este duală, adică cuprinde toată firea lui Adam, și trupească și sufletească. Și de unde vedem acest lucru? Că vedem partea materială, că Eva ia măr și gustă măr material. Deci nu doar ceva imaginar, dar partea de duh, partea sufletească, care este? Că în momentul când gustă, cunoaște binele și răul. Și iată, da, deci, că odată călcând această poruncă, se umple de putregai și sufletul și trupul. Că ați văzut dumneavoastră momentul când noi greșim, primul lucru care lucrează în sufletul și trupul nostru este păcatul. Caz într-o tristețe, caz într-o mâhnire continuă, bineînțeles dacă ai conștiința sănătoasă și cu frică de Dumnezeu. Și aceasta vine din faptul că ești certat cu Dumnezeu. Și din cauza aceasta începe acea respingere parcă a lui Dumnezeu. Îl eviți pe Dumnezeu cum l-a evitat și Adam. Că devii bolnav și nu mai poți vedea strălucirea Dumnezeirii. Și vedeți că întotdeauna eviți, cu greu vii la biserică, foarte greu vii ca să te mărturisești, să-ți expiezi păcatul după ce l-ai făcut. Mai greu este până ți l-ai mărturisit, ca apoi totul decurge destul de frumos, simți o ușurătate în sufletul și în trupul tău. Dragi credincioși, de sfatul diavolul a fost cel mai mincinos, că spunându-i la Adam și Eva că în ziua în care vei mânca, veți fi ca un Dumnezeu și vei cunoaște binele și răul. Iată că executată această poruncă nu s-a întâmplat după cum a fost sfătuit. Că imediat a venit Dumnezeu după legea și după porunca care i-a dat-o și l-a scos cu necinste pe Adam. Deci a căzut din acea cinste de a mai vedea pe Dumnezeu față în față. Călcând porunca, a început să se putrezească ranele lui, după cum spune Scriptura prin prorocul David. Acest lucru îl putem discerne că noi știm binele și răul înainte de a-l face, îl discernem de la fapta lui Cain. Cain a primit poruncă de la tatăl său să aducă jertfă lui Dumnezeu. Dar iată că el nu avea conceptul despre moarte, nu avea cunoștință despre moarte, că nu murise nimeni pe pământ. În schimb, știa că trebuie să-i facă ceva rău lui Abel. Și atunci, pizmuindu-l, îl duce undeva la un loc întunecos și ascuns și îl înjunghie, luându-i viața. Deci nu știa de moarte, dar iată-l cum îi pricinește moartea. Copiii dumneavoastră care sunt născuți în castitatea trupească și sufletească și ei sunt ca un burete uscat și de acum începe să cunoască lumea. Dumneavoastră, ca părinți, căutați să-i ocrotiți prin sfaturi, ca nu cumva venind vicleanul sau lumea sau trupul răsculându-se în el să-i pricinuiască răni sufletești și trupești. Și atunci, dându-le sfat, ca o poruncă, el dacă le păzește, va fi ocrotit, că niciodată un părinte nu-i vrea răul fiului. Iar el dacă nu le ascultă, atunci se împărtășește de acel putregai care intră în trupul și în sufletul lui, călcând legea care i s-a dat. În felul acesta să cunoaștem și pe Adam și Eva, cum greșește în Eden și în felul acesta sunt scoși din Eden. Deci prima poruncă și singura care i s-a dat lui Adam a fost postul. Deci cu atât mai mult putem să tragem și noi concluzie că una dintre cele mai mari biruințe și reușite în viața noastră creștinească este postul, iubiților credincioși. El își are sorginta încă din Eden de la primii oameni. Și cu atât mai mult noi care înaintăm spre Apocalips și cursele diavolești sunt mai puternice, mai înțelete, avem nevoie de acest scut care se numește post. Ați observat dumneavoastră că toate confesiunile lumii, primul lucru care au avut în atenție să-l facă, să scoată postul. Dar dacă ele sunt diabolice, scoase de dușmanii lui Dumnezeu, evreii, fiind foarte înțelepți și isteți în aceste lucruri, l-a zăpăcit pe om prin cuvinte scripturistice și cu diferite dictoane trase din scriptură, i-a scos postul care este cea mai puternică armă de care se cutremură diavolul când îl vede pe om neputincios din dragoste de Dumnezeu se supune acestei legi. Se ostenește pentru tine, Doamne, mă ostenesc să-ți păzesc legea. Dragi credincioși, acest lucru a călcării legii lui Dumnezeu își are repercursiuni foarte adânci în toată ființa noastră. Că în momentul în care greșești călcând porunca lui Dumnezeu, legea care ți-a dat un bunul mers spre mântuire, în momentul acesta intră putregaiul în toată ființa ta și totul se face ca un plumb în tine, omule. Iar odată cu păcatul vine și împietrirea și obișnuința cu păcatul, care este și mai grea. Că ați văzut că pe zi ce trece, dacă nu cauți să scoți păcatul astăzi, mâine ți este mai puternic, te închingă mai puternic în ghearele lui și îți vine acea împietrire care nu face altceva decât să te respingă de la Dumnezeu, de a te împăca cu Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu, venind pe pământ în trup, din purura Fecioară Maria ne-a predat ca una dintre cele mai bune legi de mântuirea noastră, postul. Evreilor le-a spus ca jertfă să aducă animale pe masa de jertfă. Dar uitați-vă cât de frumos le taie gura pur și simplu cuvântul de întreptățire evreilor. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, Israile, că arderile de tot ale tale sunt pururea înaintea mea. Iar în alt context, au carne de taur voi mânca sau sânge de țap voi bea, jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă. Cheamă-mă în ziua necazului tău și te voi scoate și mă voi proslăvi. Deci dacă Dumnezeu i-a spus lui Israel să-i jertfească din animale, asta nu însemna că îi dădea lui Dumnezeu că Dumnezeu nu avea ce să mănânce sau că mânca sau că mirosea fumul din acea jertfă. Ci prin aceasta era un mod de a te ispiti pe tine, de a-ți scoate în evidență ceea ce ai tu pentru Dumnezeu. Un gest dacă îl faci față de ființa iubită, o floare cât de mică este ea, dacă o dai cu demnitate, o dai din toată ființa ta, pe acea floare călătorește sentimentul care îl ai pentru acea ființă iubită. Deci așa să înțelegem această jertfă care se face. Nu că de mâine nu e voie să mai mănânci de dulce și înseamnă că îi dai lui Dumnezeu să mănânce ce în ce nu ai tu voie să mănânci. Nu toate sunt ale lui Dumnezeu, dar prin această lege care este atâta de greoaie pentru trupul nostru, ne arătăm că pentru tine, Doamne, ies la luptă cu mine însumi și îți păzesc legea. Soțul sau soția sau copiii dumneavoastră, cât de frumoși sunt în conștiința dumneavoastră când v-a păzit legea, când ai spus ceva, spus din toată ființa ta și atunci ascultându-te, dovedește că te iubește. La fel și Dumnezeu prin aceasta ne ispitește pe noi, ne vede ce avem în noi frumos ca sentiment de iubire pentru Dumnezeu. Cum ne iubește Dumnezeu pe noi, vedem că a trimis pe pământ și spre jertfă pe unicul său fiu, gest care oare cine l-ar face pentru o ființă iubită, pentru un prieten al lui să-și sacrifice unicul fiu. Deci, dragi credincioși, vedem că jertfă mai mare de dragoste, de iubire, sub soare nu este decât cea care a făcut-o Dumnezeu trimițându-și în această umilință, încarnându-se în trup omenesc Fiul lui Dumnezeu, lăsând porfira divină de împărat din toată slava lui de Dumnezeu în cerul și venind pe pământ să ia chip de rob. Am spus că Eva, prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu, așa a dus toți descendenții în robie. Putem să înțelegem acest lucru mai frumos prin blestemul care l-a aruncat noi asupra fiului său Ham. Când pentru acea necuviință care a făcut-o față de tatăl său, tatăl său l-a blestemat să fie rob în toate zilele vieții tale, fraților tăi. Lucru care îl vedem că Africa, ținutul care a fost dat de noi în stăpânire lui Ham, întotdeauna a fost sub un jug al robiei. Pentru aceasta și acolo găsim majoritatea negrii, adică să se și însemne trupește că sunt din seminția lui Ham. Oameni care au moștenit efectiv acel blestem al lui Ham, nu cu nedreptate, ci l-au moștenit fiindcă au împărtășit ideile lui tatălui lor, al strămoșului lor. Și pentru aceasta, iubiți credincioși, păcatul nu face decât să întrețină robia. Vedeți că noi adesea în biserică ne numim robia lui Dumnezeu. Într-un fel este un cuvânt cam jignitor, că noi robia lui Dumnezeu. Dar vedeți că omul nu are decât două alternative, să fie rob păcatului sau rob lui Dumnezeu. Alternativa de mijloc nu este din cauza că omul nu poate niciodată sta drept, el imediat cade. Și căzând devii rob păcatului și deci tot timpul te numești rob. Ați văzut dumneavoastră oameni care sunt atât de pătimași încât că sunt dependenți de un patima lor, care sunt prinși în gheara tutunului, nu mai pot să scape, care sunt în patima beției, a curviei, a hoției, toate nebuniile acestea, ei sunt robi acestor patimi. Deci decât să te numești robi diavolului, nu mai bine să te numești rob al lui Dumnezeu? Și vedeți dumneavoastră că numindu-ne rob al lui Dumnezeu, de ce spune așa? Este cu cinste și cu demnitate că ești rob, adică sluga lui Dumnezeu prin ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Și ascultând de poruncile lui Dumnezeu, nu faci decât prin legea dată de Hristos, instituită nouă creștinilor, să devii moștenitor al lui Dumnezeu, împlinindu-se ceea ce a spus David, voi ca niște Dumnezei sunteți și fii acelui preanal. Că prin taina mântuirii omului și avându-l frate pe Hristos prin întruparea din pururea Fecioara Maria, noi suntem direct moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Deci gândiți-vă taina aceasta mântuire cât de mare este, din rob te saltă imediat pe scaunul imperial, divin, lângă dumnezeire. Dar unde te duce diavolul dacă ești rob al patimilor? Deci, dragi credincioși, acest lucru vedem și mai nuanțat ca o taumărire a tainei mântuirii omului în cei trei tineri care au fost aruncați în cuptorul Babilonului. Acel cuptor ars 40 de zile de către împăratul Nabucodonosor, special pentru cei trei tineri care nu se închinau chipului cioprit din Deira, ei sunt aruncați în tăria focului aceluia, fiindcă Dumnezeu trebuia să facă o minune cu ei, ca să vadă împăratul slava Dumnezeului atotputernic. Putea, atunci când i-a căutat împăratul să-i ia cenușa din ei, Dumnezeu să stingă focul. Dar nu a făcut așa, ci ca să mărească minunea, a lăsat focul să ardă, iar ei toți trei stăteau cu mâinile înalțate în sus și lăudau pe Dumnezeu. Oare nu era mai mare minunea ca din mijlocul focului să face acest lucru decât să găsească cuptorul stins și să poată stea ei acolo? Deci iată pentru ce Dumnezeu nu a distrus robia aceasta în care suntem noi. Ne-a lăsat ca noi din această robie, ascultând de porunca lui Hristos, să ne ridicăm deasupra unde n-a mai fost nimeni, în trup și suflet, să moștenești veșnicia. Că este mai mare această plată ca noi, robind în aceste legi carnale, care cu greu le îndeplinim ascultând porunca lui Dumnezeu, mai strălucită plată o ai să te duci acolo decât să te naști și doar printr-o trecere pământească, fără să robești deloc, să te duci să-ți iei împărăția lui Dumnezeu. Ca să fiu și mai explicit, oare un om cum se simte când este așezat într-o casă foarte frumoasă, împodobită, acea comară unde nici molia nu o roade și nici furul nu s-o mai fură niciodată? Dragi credincioși, tăria apostolului o putem foarte bine vedea atunci când Iona merge la cetatea Ninivei. În cuvinte scurte, în fraze de un conținut uluitor de adânc, Dumnezeu ne-a lăsat tăria apostolului, puterea lui de a te ridica din păcat. Ninive era o cetate a cărui locuitori nu erau evrei și nu au avut revelația dumnezeirii. Dar din contextul Scripturii vedem că ei aveau cunoștință de post. Și iată că vine Iona la ei, prin acea minune că este aruncat împreună cu apa din pântecele chitului mării pe malul Ninivei. Și cât de scurt le spune, încă trei zile ninivitenilor și Ninive se va scufunda. A fost singura frază care le-a spus-o Iona. Acești oameni care n-au avut revelația lui Dumnezeu, cum au avut-o evreii, imediat au luat-o de bună. De ce? S-a trezit conștiința în ei. Fiindcă erau plini de păcate, era ca un plumb păcatul în sufletele și în trupurile lor. Și ia să vedem ce se întâmplă. Imediat împăratul și ia coroana imperială și hlamida, porfira imperială, o leapădă și se îmbracă în sac. Haina este sacul, ia coroana, o schimbă cu cenușa. Mâncărurile împărătești și desfătătoare pentru trup sunt schimbate cu post. Dar cum fac postul? Neținând cont de nimic, nici copil, nici bolnav, nici muribund, nici măcar animalele, nu mănâncă trei zile și trei nopți. Și în legea lor se roagă acelui Dumnezeu de care nu a auzit niciodată. Dumnezeu care l-a trimis pe Iona prin acea minune, că lor l-a fost de ajuns să vadă minunea prin care a venit Iona la ei, adus din pântă cele balenei. Gândiți-vă dumneavoastră dacă acea cetate care n-a avut revelația lui Dumnezeu imediat și-a schimbat cele desfătătoare în celelalte vitrege trupului. Și în felul acesta, 3 zile rugându-se, nu a mai venit pieirea peste Ninive. Totuși, de ce Dumnezeu trimite acest cuvânt încă 3 zile și Ninive se va scufunda? Ca o hotărâre, spune Dumnezeu în alt context. Mai bine tremur de cuvintele mele ca să nu-ți fie teamă de faptele mele. Deci Dumnezeu a trimis cuvânt de pedeapsă care nu își are alt scop decât să-ți răscolească conștiința. Dar dacă ea nu se răscolește, atunci vine toiagul lui Dumnezeu peste trupul tău și te duce în neființă. Cuvântul bisericii nu bate, ci bate doar conștiința, o trezește, ca apoi, aducându-ți-o în firea ei de viabilitate, adică de lucru al judecăților lui Dumnezeu, să-ți pui trupul la fapta cea bună. De ce a lăsat Dumnezeu revelația iadului printre noi și mereu ne amenință cu focul veșnic? Nu să ne ducem, ci să ne fie frică de ceea ce te așteaptă. Și în felul acesta se poziționează tăria legii care ți-o lasă Dumnezeu. Ori împărăția lui Dumnezeu, ori focul iadului. Având conștiința la mijloc, ești liber să alegi. Deci, dragi credincioși, îl vedem pe Petru cum se leapă de la zisa unei femei. Și acesta este unul dintre cei care este cu Galileianul, la care Petru se leapă de noaptea aceea și cu jurământ că nu este el, cu cel care urma să fie răstignit. Dar după ce este răstignit, Hristos își răscolește conștiința și plânge. Dar cum este plânsul lui? Cu amar. Doar așa l-a poziționat Scriptura, plâns cu amar. Și atâta de tare a fost acest plâns în trupul, în toată firea lui Petru, încât că noaptea aceea s-a și ridicat din păcat. Că Dumnezeu, după ce a înviat Hristos, adică i-a arătat iertarea din ceea ce a făcut, că s-a lepădat, prin atunci când îl cheamă, Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc, paște oile mele. Deci, dragi credincioși, Dumnezeu te iartă numai dacă ți-aduci imediat căința și această căință să ți-o aduci în primul rând cu postul, cu rugăciunea și, cum spune și Scriptura, în inima ta să te rogi și nu în văzul lumii, în inima ta, în ființa ta, în firea ta să postești, nu arătându-te și trâmbițând imediat fapta care ai făcut-o. În acest context de o întoarcere uluitoare și demnă, ca o lumină pentru noi care căutăm să ne întoarcem, din păcate, o avem pe Sfânta Taisia, o întoarcere strigătoare la cer. O vedem pe această fecioară plină de slavă și de bogăție după moartea părinților ei, făcând foarte multă milostenie celor care îi veneau prin casa ei, ca trecători, ca musafiri. Iată că diavolul nu a suferit acest gest și a urzit o cădere de genul acesta. Încetul cu încetul, fiind atât de caldă cu musafirii, a sărăcit. După ce a sărăcit, diavolul i-a dat în minte: iată ce am pățit dacă am fost bună. Și atunci atâta i-a fost în mintea ei ca să-și aducă această idee, și i-a urzit diavolul o cursă de genul acesta, că s-a dus și s-a destrăbălat, ajungând mai bogată, dar de data aceasta din curvie, mai strălucită decât a fost prima dată fecioară fiind. Niște monade de la o mănăstire care o cunoșteau foarte bine, știind de ea ce a fost și ce a ajuns, s-au început să se roage. Un pusnic, văzător cu duhul și cu o viață înaltă, se duce la palatul ei, căutând cu rugăciunea pe buze să o întoarcă, Dumnezeu să-i dea dar să se întoarcă acest suflet, să nu se piardă. După o discuție cu ea, iată că îi se aprinde scânteia care părea a fi stinsă pentru totdeauna. Și atunci întreabă, ce să fac, Avo, ca să mă întorc la Dumnezeu și să mă împac? Iar el îi spune, leapădă-ți tot ce ai câștigat pe curvie și vino la Dumnezeu, vino după mine. Probabil că pusnicul înțelepsit de Duhul Sfânt i-a urzit această chemare spre mântuire și vom vedea că aceasta a fost cu adevărat de la Dumnezeu întoarcerea ei. A lăsat toată averea, totul a lăsat baltă, nemai interesându-o nimic și desculță, doar cu ce a fost pe ea, a mers cu pusnicul, ducându-se în pustie. Atât au mers încât că așa au obosit și așa i s-au făcut picioarele de s-au făcut carne vie și totuși mergea după sfatul lui. Și iată că într-un târziu pusnicul i-a șterne jos un pat din frunze și pune un sac de nisip sub cap să se culce, să se odihnească. El depărtându-se puțin mai încolo și rugându-se, la un moment dat a văzut sufletul cum se înalță la cer dus de înger. Lucru care îl văd și călugării de la mănăstirea unde s-au rugat pentru întoarcerea ei. Deci uitați-vă dumneavoastră ce întoarcere divină, o curvă imediat într-o clipă se face ca o sfântă. Și n-a făcut faptă prea mare acum în câteva momente să se întoarcă la Dumnezeu. Dar ce a ținut cont Dumnezeu la ea? În primul rând tăria care a avut-o că a rupt păcatul, că nu este ușor să te dezbari de o patimă, să te desparți de ea. În al doilea rând, iată că se leapădă de avere. Și vedem credința ei și focul ei cu care s-a întors la Dumnezeu, că urmând poruncii pusnicului nu mai ținea cont de durerea din tălpile sângerânde. Deci la focul de dorire spre Dumnezeu i s-au făcut tălpile rană, carne, vie și aceasta îi explică dragostea care o are către Dumnezeu într-o clipă. Pentru aceasta a și luat-o Dumnezeu imediat. Dragi credincioși, să înțelegem odată pentru totdeauna că orice păcat, cât de mic sau cât de mare vine, îl facem noi, el vine cu greutatea direct proporțională în sufletul nostru și în trupul nostru. Pentru aceasta spune prorocul David, împuțitul sau ranele mele, Doamne, de nebunia vieții mele, făcutul sau ca un plumb faptele mele asupra mea. Pentru aceasta atunci când, având conștiința trează și ești plin de păcat, de murdăria păcatului, nu mai ești un om. Nu mai ești un om în bine, nu mai ești un om treaz pe cele trecătoare. Și ești un om care deja tins spre Dumnezeu și îl cer mereu pe Dumnezeu prin căință, prin post și prin rugăciune să se împace cu tine. Și ne învață Dumnezeu în cele mai mici amănunte cum să ne chivernisim viața. Amintiți-vă ce sfaturi ne dă prorocul David. Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima. Că noi nu avem aici acasă stătătoare, Sau în altă parte, omul este ca iarba, ca floarea câmpului. Trece viața prin el și odată luată viața ajunge un lut inert, un lut care deja începe să se descompună din momentul acelei despărțiri. Dacă vei cuceri lumea, omule, tot nu ți ajunge. Luați pildă de la Alexandru Macedon, care în plinătatea tinereții nu se mai sătura de cucerit. Și ajunge la marginile lumii, a cucerit aproape totul. Și totuși acolo pune mâna la frunte, uitându-se spre orizont. Mai este ținut de cucerit? Oare cât îi trebuie unui om? Sau în alt context, strânge omul comor și nu știe cui le adună. Trudește o viață pentru ele și culmea că-ți rămân străinilor, iar mormântul vieții tale rămâne în hoitul tău după ce mor. Deci să punem preț pe viața noastră, dragi credincioși, pe timpul nostru. Aveau evreii un dicton al lor: dacă vrei să-l distrugi pe om, dă-i bani și depărtează-te și, într-adevăr, nu-i mai ai grijă. Ați observat tânărul când și-a luat partea de avere, bogăția s-a dus în țară departe și a ajuns distrus. Mai concret, uitați-vă dumneavoastră la oamenii zilelor astora, care au fost bine regizate ca să aducă omenirea în așa degringoladă și de cădere pe malul prăpăstii împinsă. Cei care au ajuns plini de bani sunt cei mai stricați oameni. De ce? Banul a stricat întotdeauna pe om. El fiind ochiul diavolului supranumit popular, omul, neavând înțelepciune, adică înjugată cu legea lui Dumnezeu, rămâne rob banului și zi și noapte robește pe acest eșafor. Cred că trei daruri împarte Dumnezeu omului, care sunt greu de dus fără a avea înțelepciunea dumnezeirii: frumusețea femeilor, înțelepciunea bărbaților și amândorora bogăția. Aceste daruri împărțindu-le Dumnezeu pe om, iată că omul este înnobilat cu o cinste materială, și cu frumusețea, și cu înțelepciunea, și cu bogăția. Dar el, urcând aceste trete, iată că nu le subjugă sub rațiunea lui și atunci devin rob acestor daruri. Că știm ce fac cele frumoase, știm oamenii înțelepți care nu-și chivernisesc înțelepciunea cu dumnezeirea, și de asemenea bogăția, aurul, argintul și banul, știm ce face în om. Deci, dragi credincioși, acestea trei sunt atât de periculoase. Le spun, nu să înțelegem reversul, că de acum să fim săraci sau să ne schimonosim, să nu mai fim frumoși sau să ne prostim, să nu fim înțelepți. Îl vedem pe Avram, unul dintre cei mai bogați ai ținutului în care trăia, dar iată cine ajunge. Ajunge începătorul moștenirii lui Dumnezeu, începătorul poporului mesianic, strămoșului Hristos. Deci prin ceea ce am spus, trebuie să punem cont pe darul care ne l-a dat Dumnezeu și nu să ne facem o armă să despicăm lumea și să înaintăm prin lume, prin patim. Deci nu te subjuga sub ele, ci pe cât posibil subjugă-le, că Dumnezeu ți-a lăsat rațiunea ca o împărăteasă. Dragi credincioși, întotdeauna când greșim, să știți că nu avem unde să ne ascundem de Dumnezeu. Aceasta o vedem atunci când Iona caută să fugă în Tarsis de către fața lui Dumnezeu, dar nu scapă de Dumnezeu, fiindcă ajuns în corabie, iată că marea se turbură. Și atunci îl aruncă din mare, din corabie, în pântecele mării. Prorocul David spune: Doamne, unde mă voi duce de la fața Ta? Că în iad de mă duc, Tu acolo ești. În cer de mă duc, de față ești. În mijlocul mării, de acolo mă va lua mâna Ta. Deci așa cum un copil nu se poate ascunde nicăieri în casa tatălui său, care el a făcut-o și o cunoaște, așa tu ca om nu poți să te ascunzi nicăieri de către fața lui Dumnezeu, zicând că ai scăpat, vinovat fiind. Și dacă vrei să scapi de sub povara blestemului și a săbiei lui Dumnezeu, alargă omul imediat la mărturisire, alargă la-ți îndrepta viața prin post și prin rugăciune. Să iubim postul, că prin aceasta Dumnezeu l-a arătat pe om cât de puternic devine în momentul când postește. Îl vedem pe Moise 40 de zile postind în muntele Sinai și a 40-a zi Dumnezeu îi dă tablele legii. Îl vedem pe Ilie ostenindu-se 40 de zile și îl vedem cu atâta putere încât că la cuvântul lui se încuie și se descuie cerul. Îl vedem pe Daniel în groapa leilor înfometat 7 zile nemâncând leii, dar dacă era împodobit cu post, leii se îmblânzesc. Și așa de blând să fac încât că foamea din pântecele lor nu-i mai fac setoși de carne de om, ci devin ca niște prieteni. Și de ce au venit așa în atâta blândețe? Prin post și prin curăția minții, Daniel a fost văzut de către ochii leilor ca Adam când era împărat în Eden. Deci prin viață curată și viață înaltă de post, iată-l că Daniel a căpătat icoana acelui împărat al lui Adam în Eden, că leul, orice animal, el este sincer în esența lui de trăire și el vede sincer, deci te-a văzut pe tine așa, omule. Fiarele sălbatice, de ce credeți că sar la om și le sfâșie? Nu că e poftă de om, ci el sare să se apere de om, că prin ochii lui omul apare ca un monstru datorită păcatelor care le are în el. Și atâta de hiduos apare omul în fața acelui animal curat, încât că se sperie animalul și din două trebuie să se apere. Decât să mă omor tu, omule, mai bine te omor eu, gândește în sinea lui. Aceasta o desprindem de la faptul că un copil, dacă este lăsat în mijlocul animalelor, el nu se atinge de copil. Este nevinovat, este fără de păcat. Deci iată prezența păcatului în om. Aș vrea ca toate aceste cuvinte să trezească conștiința fiecăruia iubiților credincioși. Nu sunt spuse cu scop decât să ne îndreptăm înainte de a fi îndreptați cu toiagul lui Dumnezeu, care este tare necruțător și nemilos. Mai ales că dacă Dumnezeu ne-a adus până în zilele acestea să le trăim zile apocaliptice, când omul își înjugă inteligența cu diavolul, special să certe tot pământul cu Dumnezeu, trebuie să ne strecurăm. Trebuie să ne strecurăm cum se strecoară o corabie printre stânci fără a fi atinși de acest putregai. Se pare că omenirea va păți ca în zilele potopului lui Noe, ca în zilele lui Sid, când fetele lui Cain erau frumoase și feciorii lui Sid tângeau după trupul lor și ducându-se la ele și-au stricat moralul. Iată-l pe Solomon înnobilat cu înțelepciunea cum nu a mai avut-o nimeni dintre oameni, dar dacă n-a putut să o țină, s-a ajuns închinător de idol, fiindcă el și-a înjugat înțelepciunea la cucerirea femeilor, ajungând până la 900 de femei să aibă. Și fiecare femeie de neam străin venea cu credința ei, cu idolul ei. Și atunci el era deja ca o trestie în fața vântului, nu mai știa ce să creadă, părăsindu-l pe Dumnezeu cel atotputernic. Iată ce face patima din om. Din frumusețea femeii și din tânjirea după această poftă, cea mai înaltă înțelepciune bărbătească se cucerește. Că, dragi credincioși, de ce cei care urmăresc pieirea lumii, aducând-o până pe malul prăpăstiei, acționează prin femeie? Îmi cer scuze mai întâi, înainte de poate a mă condamna unii dintre dumneavoastră. Fac în același fel cum a făcut diavolul. Acționează asupra femeii dezgolindu-i trupul, iar bărbatul, cât de puternic ar fi, iată că dacă nu este bine rădăcinat în legea lui Dumnezeu, ajunge un rob. Îți este suficient să ieși din castitatea ta, să ieși din structura ta, din frumusețea ta, să cazi odată ca apoi păcatul care l-a adus în trupul tău să răsfrânge asupra tot ce e frumos în familia ta, în ceea ce ai născut. Și aceasta o vedeți, cred că, majoritatea pe propriile dumneavoastră familii. Cei care au tot interesul cât mai gravnic să ducă lumea spre Apocalips, vedeți câtă indecență aruncă în lume, special să strice tot ce-i frumos în om. Că este suficient ca înțelepciunea bărbatului care este la cârma lumii să fie subjugată sub trupul de patima femeii și atunci nu te mai poți aștepta decât să pregătești treptat și cât mai rapid drumul spre potopul, dacă a fost prima lui Noe, celălalt potopul de foc. Dragi credincioși, trebuie să fim bine dogmatisiți în aceste curse drăcești, să punem bine preț pe trupul nostru și pe sufletul nostru și pe legile care ni le-a lăsat Dumnezeu. Și dacă vrem să ne îndreptăm viața și să ne împăcăm cu Dumnezeu, să facem cum au făcut-o atâția care au greșit și apoi s-au îndreptat. Și prima treaptă de îndreptare este postul. Că umilindu-ți trupul prin post pentru dragostea lui Dumnezeu, începe să fugă păcatul și începe îngerul să se apropie și te umple de acea frumusețe, de acea stare de prietenie cu Dumnezeu. Referitor la cum se ține postul mare, el ține 7 săptămâni. Se mănâncă ulei sâmbăta și duminica, în mănăstiri care își mai păstrează rânduiala monahală, primele 3 zile se țin fără mâncare și fără apă. Fiindcă mulți dintre dumneavoastră aveți o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu și, cum am văzut și în alți ani, ați încercat și ați postit, miercuri se poate lua gheazmă mare. Luni, marți, miercuri și joi, la ora 2 începe canonul cel mare. La ora 4 canonul cel mare. Iar miercuri și vineri la ora 2 se face Sfânta Liturghie, înainte sfințită. Care puteți să frecventați, precum și diseară, la utrenie, veți face o faptă bună în fața lui Dumnezeu și totodată un început de pocăință și de împrietenire cu Dumnezeu. Trist și jalnic este lucru antagonic legilor lui Dumnezeu, care îl fac preoții de pe stilul nou. Deja a încetățenit lumea să postească prima și ultima săptămână. Este ceva strigător la cer și cu mare îndrăzneală să și împărtășesc. Nu fac decât să împlinească ceea ce spune Hristos, farisei fățarnici, alergați lumea în lung și în lat să câștigați un fiu și vi-l faceți fiu al ghienei. Catolicii care cândva mai aveau o umbră de post, acum au scos de tot postul, că zicând așa, că în ziua când au și ei un post, dar postul la ei este numai să nu se mai mănânce carne, dacă poftești, poți să mănânci și să faci o faptă bună. Așteaptă tu, învățătorule, că-ți mai face creștinul faptă bună, având rațiunea deja adormită. Deci toate acestea care se strecoară ca un fur în inima omului, și nenorocire este că este strecurat tocmai prin gura prelaților bisericii, nu sunt decât o travă aducătoare de moarte, avându-și scopul de fuzionarea frumuseții ortodoxiei cu catolicismul. Primul lucru l-a făcut prin aducerea calendarului, schimbarea calendarului și numindu-se o zi pe tot globul, acum rupându-se postul, celelalte ca sub incidența acestor două nelegiuiri față de dreptatea și frumusețea ortodoxiei. Dragi credincioși, acestea fiind spuse, bunul Dumnezeu să ajute fiecăruia dintre noi să aducem în nicminicia noastră slavă și cinste în veci. Amin.